نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من از جانب وقت بار دیگر شما نماز گزاران و مسلمین این شهر و این منطقه رمضان مبارک توفیقات عدیده یا در اعمال خیر و اعمال نیک، عملهای صالحی که هر یکی در جای وقت به آن انجام ادا کنگا موفق بتا، که مهمترین بعد از نمازهای پنجگانه و پنج وقتی نمازان روزه ماه مبارک رمضان است. و همین پیما رمضان مبارک مخصوصین عبادت شبانه، نمازهای تراویح شرکت، مخصوصا برای آ عزیزانی که در این نماز خاصین رمضان شعاری نماز، این نماز تراویح شعار رمضان، شاخص رمضان، آیا وتی نمازان پشت سر قاریانی و امامان تراویح ادا کنگه توفیق دریافت و حاصل کت، که آیا حافظان کل قرآن مجید. رمضان مبارک خیر و برکات چهد شمار و حساب بالاترن. لذا توفیقات مختلفین ابواب بر و ابواب خیر که مسلمین در این ماه هر جا و هر کجا به آیانی انجام موفق بتگا، من به محضر همه مسلمانان عالم به خصوص شما مردم عزیز شهر و شهرستان اطراف روستاها، شهرهای دیگر ای شهرستان و شهرستانهای مجاور و مستقل مبارک باد پیش کنم. الله تعالی جل شانه درباره دعا بکنیم و شما که ای ماه کوتاهیانه تقصیراتی که انسان شان هر چیز سایکان یه مقدار کوتاهی انجام گرگیں، اللہ تعالی اک کوتاهیانی که ازناهی ما بتگیں، بهر دلیل از ای عبادات ای ماه مبارک چیز آپ پیمی که خالق ذوالجلال اللہ تعالی جل شان ہوئے کاملین رضایت مطابق نبوتا، آیانا اللہ پاک بوتی بزرگواری بوتی شان عفوی عف بفرمانی. این حدیث شما را اشکنائی نبوتا که سیده طیبه حضرت عائشه صدیقه بنت الصدیق مادر مؤمنین انیسا و مونسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان ماہ وقتی که فضیلت لیلۃ القدر استماع کو چه حضرت لسان نبوتا عرضی کو، یا رسول اللہ اگر منا اللہ توفیق دا و ای شب من درک کو لیلۃ القدر با ای عظیمی اجر ثوابی کی قرآن بیان کتا تی مبارکین زبان بیان فرمانی اور من کجا دعای بکنوں کہ جامع تر و فراگیر تر و مهم تر برای من دین و دنیا حضرت فرمائی ای دعای بکن کہ اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اے اللہ تو سکی مزنی گزشت کنو کیے یعنی تنها گزشت کنو کنا ای کلمه عفو عربی اصطلاح عربی کلماتو کا دلالت کا به همه مقصدا که ای اللہ تو سکین مزنین بخشوکین ذاتیه عفو کنوکین گزشت کنوکین فعفو انی بس من هم مورد عفو من هم مورد گزشت و تین لطف کرمه دربار قرار بده و ایشی مزنی مهمه دعای شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ از زبان عارفان کامل درگاه خدا تعالی گلستان تو کئی مقولہ نویسی جاہی او دا توضیح دہندگان گوشن کے یہ مطلبی کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دا بآئی اشارہ کان یہ دعا دعائے و فریاد حضرت سیدی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ عارفان بارگاہ جلالش بوتی اجزاوشی معترفند و ای پیم ای شیر سعدی مضمون بارے جا چوت ادکن تہینی کے من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناهم کش الله درباره آنیا عرض کنو کن فریاد کنو کن آهم در بارگاه الله ذوالجلال یعنی در سرزمین مقدس حرم مکه سر به سجده نیاز و فریاد گیر کو و ای دعای کو که ای الله من یہ گوشگے قابل نہ ہوں کہ چروتی تواضع فروتنی شانہ کہ من بگوشوں اے اللہ منی طاعت و عبادتہ ہنچی نک تیش قبول بکنے کہیں کہ اللہ تعالی طاعت و بندگی آ حقی کے شائستے ادا کد بکنے اس کے ادا کد بکنے انبیاء و اولیاء و صالحین بعد از انجام عبادتہ ہوتی اعتراف آجزیش کتا چھ ادائی حق عبادتہ اواجه فرماشا نقل کن ارزا اللہ دربارا که من نگویم که طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناهم کش اے اللہ من طاعتی انجام نداتا عبادتی که من شدو من عبادتان قبول بکن منی التجا منی تقاضا منی عرض و مسئلت درگاہا بھی نیازی ہمشی ہیں کہ ہوتی عفو بخشائش کلما منی گناہان سر بکش شو انا معاف بکن ہمشی ہیں برا من کامیابی ہیں ہمیشہ بزرگان نوشتا ہے کہ رمضان مبارک ہے ماہ وقتی کے پنج شش ماہ لوٹے کہ رمضان بھی ہے دیما نزدیک بھی ہے اور آیا ہم یہ دعائے کو کاملین بندے ہیں اللہ ہے کہ اے خدا مارا تا یہ رمضان کی پیدا گئیں زندگ بل وقتی کہ رمضان آیا پشت سر گوازیں تا شش ماہ آئندان دعا ہمشی ہے کہ اے اللہ این رمضانی که تو مارا توفیق دا این توفیقات هر اندازه عبادات فرائض نوافل نیکی اعمال صدقات تلاوت قرآن تراویح اللہ اشانا قبول بفرمائیں رمضان قبول بفرمائیں چیکن رمضان قبولیت مزنی نعمتی رمضان باوتی مجموعه روچگا به خصوص یکی از ارکان مهم پنج رکن دینه یک رکن روچگه رمضان مبارک ماه بغیر روچگ فرضی دیگه وقت ادای نبی نوافل همیشه ادای بان نفل شش روز شوال مولانا آخر رقم ہے تو ہمیشہ بیان کرنا گا ولی بزانے کے چن نوافل طرف توجہ صاحب نوافل ہما وحدی بجا یار اگش ارزش داری کے مردم فرائض تو کا کوتاہی مکہ یا کہ بدلیل عذر سفر مرض آئی رمضان روچہ قضا ہوتا تقاضائے ہمت اسی اول اوت رمضان روچہ کا بجا بیاری قضائی کے بجا بیاری معلوم نہیں کہ مردم مروچ زندگی باندھ زندگی جانا پانچ روچہ رن زندگی دہ روچہ رن زندگی جانا لذا فرض کئی گردنا پش کبتا رمضان بدلیل عذر مسلمان و بدون عذر روچگا رمضان رکنا دینے قضاء نہ کہ ہنچ کو نماز قضاء نہ کہ ولی اگر ہنچی اتفاقی پیشیات خدا نہ کردا اور آیا جوران کا آیا ادائے کا لہذا بہر چون وقت تمام من با ہمی عرض مبارک باد و تبریک مجددہ بار باریں شمع خدمت حاضر بتوں و ہم این رمضان در وقتی خاتمه یا برای ما شما طبق ظاهر حال امیدان الحمدللہ عاقبت بخیری داشت به بزرگا همیشه دعا کتا اللهم اجعل خیر اعمارنا اواخره و خیر اعمالنا خواتیمه وخیر ایامنا یوم نلقاک فیه یا ولی الاسلام و اہلِ اے اللہ میں عمرانی بہترین حصہ اما آخری حصہ آنا قرار بدے گا کہ بات تھی بارگاہ طرف سر گرے پیدا ہوئی یا سافر آخرت بھی و میں بہترین روزہ زندگی ہما روچان قرار بدے کے آ میں روچانی عمر خواتم و آخر ببا و ہمارا روچانی کہ ما تئی دربارہ حاضر بھی ہیں اور روچ پما بہترین روچ بھی بھی ہیں یہ شعر دیگر شاعران مؤمنین پی سرگینا گوشتا بلا من یاد ہیں کہ حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گاہی ہوتی حالت خاص تھا قرار گے با عز و نیاز بارہا بار یہ شعری تکرار کو وتی نفسی خطاب کو گشتی عروسی بود نوبت ماتمت اگر نیک روزی بود خاتمت عبدالعزیز آروچی کے تی مردمانی عقیدات و مرید مردمانی ذہنات تی ماتم ہے تی پر صدار اگر روچے منی دلا آروچ تی عروسی روچے ہیں تئی داماد وہ اگر روچیں تئی سالوں کی روچیں بشرطی کے آ با نیکیں آمالو نیکیں ایامتو کا خوبیں تئی خاتمہ بھی ہے تو تئی مرگ بھی ہے تئی سرا وہ ہمیشہ ہی فرمائیں کہ ہنچی موارد پیشیا مردمہ اظہار ہمدردی کو گشتی نا پر میں نے یہ پریشان بھی میں وہ تھی کار در انجام داتا گا مرگا منتی نہیں گشتی ہر وقت دیئے پر ماں سبحان اللہ مسلمان واقعا ہمیں کہ ہمیشہ پر موتا پر مرگا بتا آمادہ بگا نن کہ موت کیا یہ وادی من لگی گار گیرا زارا چپگا یہ ہما کسی یہ حالت ہیں کہ آئی بہت امید نداری در آئین دیا اللہ تعالیٰ ہمارا ہنچی اعمال توفیق بدن اس زندگی ہے چاری سبحانی تو کہا کہ ما برائے چھ دنیا یا سرگرگ و بآخرت منزلہ روگ روچا آمادہ ببینو آروچ برای ما سبب خوشحالی سبب خیر و برکت ببی کہ قرآن مجید فرمائنتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ انچی انسان ہے کہ یہ وقت کہ ان موت ہی ہے اللہ رحمت فرشتان سرا ایر کپان پانا گیا یان نندہ وانا تسلا دیا لا تخافو ولا تحزنو مت ارسی گم بار مبی گم مکنی حزن خوف دو چیز قرآن بیان فرماتا ہے آیت ہا کہ میں ترسی ترسا کہ انسان ہوتی ذات باری ہے ہوتی جند باری ہے یعنی این راهی که شما روگی موت حالات احساس کنی به شما دیما هیچ ترسی خطری وجود نداری، شما امن تو که امان تو بودی جنده هیچ ما ترسی. حزن همیشه مردما وقتی پشپد سرابی مردمی که سفری رو باری من چوک حالت چی بی، من جنین حالت چی بی، منی ملک و املاک چطور با من سفراتا برون بیام، مورد چپاول ظالمان و دزدان قرار گرن، یعنی چطور من باری وقتی چی چیزا آیا امنیت و اطمینان حاصل بی اشی یه بشن که لا تحزن لا تحزنو. چونکه حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وقتی غار سورا مکه کافران یهتن واجه تاقیبان تاقیبا، صدیق اکبر چویتی صلاح سر گوستا که پیغمبر علیہ السلام رہا اشیان نیسندگان سنی و با ارزشیں شیعیاں ہم نوشتا یہ تفسیر که من نامی گروں یکی از علماء برجسته شیعه تفسیر ہیں، تفسیر امام عسکری، امام عسکری ہوں شما ظاہر امام یازدہ میں امام زمان پتے بنے و تفکرہ میں شیعین دوستانی، البتہ یہ کتاب ہوتی ننوشتا عالمی شیعین لقب صدوق ہیں راستو ہیں، ہمایی تفسیر نوشتا دنویسی کے وقتی کے لیلت المبیت اما شفی که نبی کریم علیہ الصلات والسلام حضرت علی او تجاگاہ واپی ہیں ابو بکر صدیق امراہ کو جبرائیل یا یہ دنیا شخصان بگش وجہ ہر یک کیا کہ اشیاء کے تیجاہ واپسی ای مقام چو بلند ہیں حضرت علی کو واجہ واپی ہیں کافران دورہ کنگی دورہ کتگا واجہ لوگا پر شہید کنگا و آیا بگش کہ تو امراہ اگر امراہ بھی کو تو ہنچکہ یہ دنیا یا تا یہ غارہ تھی امراہیں جنت گرفیان تو کہاں تھی امراہیں یہ کتاباں بوانی شما مطالعہ کرنی یہ ایک کتاباں ہم بوانی سنی کتاباں ہم بوانی اب زانی کہ دنیا تا چھ حقائقی ہے چھ خبر آئی ہے مدینہ منورہ ایک سال بعد از حج مدینہ مشرف تھی ایک حمایشی کے رغبو بیسیر رہبریا یکی از شخصیت های موجود زمان قوم صحبتی کتی بحث بو بحث کتاب صحیفه سجادیه کتابی ها نامیتی صحیفه سجادیه منصوبه به حضرت امام سجاد سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رحمت الله علیهما و رضی الله عنهما خیلی بارزش این کتابی یہ ہے فنک ما کم مطالعہ کریں یہ کتاب بشکل دعائی دعائی آغاز ماہ رمضان دعائی وداع ماہ مبارک رمضان محقائقی در قالب دعا بیان متگا یہ موضوع بو تو ہم آواجہ گوش کے یہ کتاب یکیات سنیاں ترجمہ بکتے ہیں ویشیا بوانا ران من نوبت بیان ہمایی رندہ منگوش کے غاجی آگا میکش میں مشکل ہمشی ہیں منگوش من قوم فلان جلسے وقتی کہ حقائقہ نحج البلاغے حقائقہ صحیف سجادیے بیان کتگان جامعی دوگا رندہ یکی چشم علماء مانشتے گئے پشت میز غزا میں نے گوشت آقای مولوی یہ باران کتو کتن واقعا نحج البلاغے مانا یک روحانی ہے من دول ای پر منی سرتی شیعہ من امرانگی نیسراتی چون میں سیاد بھی نا گوڑا منگو آجا گا تو روحانی ہے دن تو نحج البلاغہ نہ مانا گئے نحج البلاغہ چکی مهمی کتاب ہے تو نہ مانا گئی زنا کی حبرا تو بزانے کہ من کتا ما چواد کتا یا ہمیں کتاب ہے گتا جوابی کہ من دا چو افسوسی واقع بشتی زانے ما پچھے بدبخت ہیں یعنی وقت ایک وقت میں بدبختی ہمشی ہیں کہ ما قرآن نعمہ زیاد توجہ نہ کرنے گی و نحج البلاغی از ما نوانے نمہ ہمی ہے برا دوستان بازی کے حمدان چو چارا گا من دپا حمد بودتا گا عشق تا گا اندشی ہے برانا ہما جلسے آ نمہ گا مشکل میں شمی ہمشی ہیں ہنچو تئی ڈولا منگو میں سنیانی مجلسان بل گوشت میں سخت فریاد کو تک ہمیں برا گوشت دو جلسے دیما کہ بابا ہمیں مطلب بیان کو تنگو رمانگو شما پچی نحج البلاغے نوانے شما میں سنی طالبان ملایان پچی نحج البلاغے تو کہ حقائقہ موجودن نسبت به صحابه کرام، نسبت به دین، نسبت به نماز پنج وقت، نسبت به ادگه عبادات، ارکان دین و شما پیچه نمانی شما لاتی پوتاری بی اغلین کاغذ یاد داشت داشت شان تا چی مانین پلام هر چی که حرابین مانه هر کجا هر بغیر قرآن الله ہے بغیر الله قرآن حدیثانی تو کهام ملحدان بی دینان ربطه برام پیغمبر چوا دروغ ربطه مانش کتا قرآن ایک محفوظ ہے و قرآن تا هم دست برگه کوشش بوده و الله حفاظت کده شما بانی تو حقائقا شما درگه جی چندین کاغذی هم زهر گفتون یه چه عقلی شما راست شما مطالعه کنی که حقائقا چه هر زبان ها چه هر قوم تعبیر و کتاب هم مهمی بزن من گوه یه پیمان یه درد من هم هسته آج آقا من یه فریاد کده نه سنی توجه کنه بیه من اینگه تی فریاد هم نہ شیعہ یک شیعہ یہ ہم قوم شمیں منہ یہ پہن جواب داتا کہ ما بدبختی کہ ما به قرآن زیاد توجہ نہ کنے چا قرآن حقاق شواز نہ کنے چا نحج البلاغی شواز نہ کنے نو یہ کتاب بنام تفسیر امام عسکری علیہ السلام صدوقہ نوشتا وہ در بچارتی سبحان اللہ بجائے شاخ ردگا سرا گل رودی گل سبزوی کہ جبرائیل یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تے جا اگے واپسی ائی ایپ ایم مقامات حاصل کاں حضرت علی کو ماں پیچھے نہ واپس من تے کتے کب انت جا واپس ابو بکر تو کہ ماں گما امرہ بے جبرائیل واشتا اگر ائی چتے رفقا بھی کان فی الجنت من خلصائک وفی نعیمها وفی فی غرفاتها جنت غرفیان تو کا تی امراہ بھی آئی تی خالصی افراد بھی ابو بکر صدیق تو امراہ بے واجہ جس کو ادا یہ رہا سرہن رو اگر ما تو گرج بوتی کافرام ادا خوشترانی جائزہ یر کتا پیغمبر مبارکی سرہ نعوذ باللہ کافر ببارت بکشی واجہ شہید کا صد خوشتر آئی انعام بھی ابو بکر سرہ ہم ببارت بکشی تی صد خوشتر انعام گری بلکہ یہ پیم حبوتی من تو چطور کنے ابو بکر صدیق عرص رہتا مشتی یا رسول اللہ اگر من پہکین روی زمین آسمان چیرے مملکتانی پادشاہی منا برسی بل تی امرہ داری مبی ایتو کا آپ من جوری بلاہی و من تی راہ تی عشق و محبت راہ تا تی دین خدمتا اگر من تکہ تکہ کنگ بگوں اگر بدترین سزا و عذاب میں عذاب دے اگر بہوں تو ہی برا امام بہترین نعمت و خوشحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اے ابو بکر یقیناً کہ خدایا تی دل دستا خدایا تی دل دیسته گو چاره تگی که چی مانه حقیقتی مانه همیشه نسبت به تو الله پاک یه تصمیم گفته گه هزا ای نعمتان الله عزوجل جلال احسانا در مقابل صالحین اعمالا برای بندیان موعودا وعده کتو گه الله تعالی ما را همچی عمل صالح انجام دیگه توفیق بدن که مرگ روچا موت روچا ما سرفراز سربلند آبرومند چی دنیا برین شهادتین و کلمه می شما زبانان سرا جاری بی من دومی تبریک یک شما را گوشم رمضان مبارک برکاتتا یہ ادگاه و مسلح جدیدی که اللہ تعالی جل شانه مار شما را اید روچه ودا حاضریه و اوتی وظیفه پشت سر ماه مبارک رمضان عید روچه عبادت نماز ما شما اودا انجام دا چون من اشکو نگو خیلی از مسلمانان خوشحال بود تگم بیه برا زی تعداد آجزا و جنینی حد گتا ہمشان کا معمولان یا گاہ برا مسئلہ یا بتعارف حال احوال کنا چی وقتان یا حال گیری چمال کنا میں احوال کرسا وشش کے ہر کام میں چوک مردمان رفتگان عیدگاہ خوشحال بتگان و دیگر جہاں ہاں مستقیم از دکان اللہ ہمیشہ خوشحالی خبر و تبعی برا لذا اشی ہم برا ما و شما قابل تبریک ہے و اشی وحدت ہے یک پارچگی ہے اتفاق ہے برکتی ہیں از برکاتا کہ میں گش میں امور دینی و دنیوی منتظمین از مسئولین محترم مسئولین بزرگوار که سالها آیان بودی شرکتا در ایدگاه قدیم منش گوشته که فلانی جاگاه ایدگاه شما قدیمی تنگی ما و ما چطور کنیم رو گوشته که بله دولت جمهوری اسلامی موظفین که بر حسب نیاز و ضرورت شما شما را جاگاه بدن و الحمدلله مسئولین عزیزات دولت مردان خدوم و خدمتگزار واقعی و فهیما بعد از مدت ها یہ پیشنهاد کہ دیکھ بتگا شیعہ جامع عمل پوشیں و خیلی خوشحال بودن میں شمع فرماندار ادانہا ولی بعد از نماز عید چه مسافرتا گزارشی گفت دیا تو تلفون نجتی خیلی خوشحالا بھی ہے برا شما یہ جاگاہ ہے موسع جدیدی نماز برگزار کتا و دوشی کے تیه تماسی کے ما و آیت اللہ سلیمانی مدزل العالی داشت خیلی خوشحالا نہ تنہا خوشحال کے بمانی تبریک گوشت بمردمانی تبریک گوشت کہ ہم رمضان مبارک بھی بر شما و ہم یہ جایگاہ جدید ادائے نماز عید بر شما و مردم شما مبارک بھی کہ شما توفیق پیدا کو ہنچین جایگاہ کہ ادا عظمت اجتماع مسلمین و تجمع مسلمین بیش از آجاہ آیا مورد نمائش قرار گفتا ہو مشاہدہ بتا و عظمت اسلام در کثرت جمعیت مسلمانان در یک عبادتی در عمل خیر مثل این جمعه نمازیں اسی کے نمازی جمعه ایک شہری تکا تکا بھی یہ بی آبروی در واقع برا مسلمانان جمعه تکا تکا کنگ آبرو مندی نہیں بی آبروی ہے مسلمان در ہر عمل خیر آئی اجتماع آئی آبرو ہے آئی یک پارچگی آئی عزت ہے حشمت و عظمت انتی ہے واقعا شخصیتی مثل جناب آیت اللہ سلیمانی که به حق نماینده خوب و صالحی برای آقا مقام معظم رهبری و یک شخصیت در میدان انسانیت و اخلاق علم مقام آیت اللهی و اجتهاد داری و آیه فهم و عقل و تدبیر تقاضا میشین که برای شما برادران اهل سنتی اجتماع در یہ جای خوبا جدیدا تبریک بگوشی و تبریک گوشت من شیئے شما دیما خدمتا عرض کرنے کے خاطرہ گشت اہمیت دا و ہر یک از برادران تشیع فہیم و آگاہ و عقلمند و ہوشیار بھی یہ برا خوشحال بودتا گیا الحمدللہ انچکہ برادران شیعہ ادا عیدگاہ مزنین تقریباً یہ طرفا تندی سالیں خدا نماز کا نگا ہمائے خوشحالی یک شعار دینی ہے شیعی بیت بیما ادا کا سنی بیت بیما ادا کا و با اندازہ میں عیدگاہ قدیم کے تقریباً دو ہکتار نیم ہے دو ہکتار نیم ہم برادران شیعہ در یہ مسجد زمین کی فرمانداری بغل ہے دو ہکتار نیم زمین ہے برابر با همه می زمین ایدگاه قدیما که ادا هم چه قدیما مسجد بودتا و نماز اید هم همشی بغلا بودتا و الان حوزه علمیه ارکنک بودتا و او دا ایدگاه گرنک بودتا خوشی بعد اهل سنت هم به شیعانی امور مذهبی پیش رفتا خوشحال ببا و اهل تشیع به سنیانی امور مذهبی پیش رفتا خوشحال ببا و و امور مذهبی تو کا هر وقت خدا نکرده بوسیل افراد نادان بغض بیه تو تنگ نظری بیه اشی دلان تو کا چل پیدا کن دلان تو کا اختلاف ایجاد کن دعا بکنی که اللہ تعالی جل شانه از اختلافا از دو دستگی و تفرقیا ما را شما را شیعه یا سنی درستانا اجتناب و پرهیز توفیق عطا بفرمانی و آخری خبرش این که من مجددن هم همه عزیزانی که برای ایدگاه تا ای حد مقدور و تی شب و روچ تلاش با و تی بلد زرها با و تی همکاری سرکشی با بازی با و تی پول و مالا ای مدت دو ماه تو که تقریبا تلاش کتو که تا همی مقدار ای زمین امی اندازه تستیح ببی گیشتر فرصت زمانی پش نکبتگا و انشاءاللہ ای کارا ادامه پیدا کن به همی ترتیبا مروچگا بعد تستیح ای زمین تاکه نمحاب زی اید قربان زمینه انشاءاللہ بعد از دو ماه در همی زمینه سرزمینه همی جاگاها به نحو احسن و بهتر از چیزی که شما زیگ و پیری مشاهده کو آماده ببی دعا بکنی اللہ تعالی ما را شما را تمام عزیزان تلاشگرا که ای کار تها کمر همتش بسته و دست بکارا آیان اللہ تعالی جل شانه ای کار به نحو احسن تکمیل کنگه و تا نهایت که دیوار کشی بی بی ایک تدبیری اللہ تعالی ای کاران توفیقا به ما شما و مسلمین منطقه عطا بفرمانی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته درود شریفان اللهم صل علی محمد. دمان سازی چکم حاجی عبدالحمید کے سالیان متمادی چا مسجد جامع قدیم تا ای مسجد مدتی شما دیستا ادا با آقای شادمان حمید صدا و صوت و بلندگوانی امور نمازان تو کا شبان روزی زحمتش کتا کشتا و تلاش کتا ای واجه ای دیاداشتی نوشتی ای دوشی هم یه تگه گوشتی که درخواست دعای داری فرزندی به نام محمد فاروق السلامی نیا که چوکی این حاجی آقای دریای تو که کب تگو چه دریا در کنگ بود تگو الان هم همه بیهوشیه که قمای حالت تو که بیمارستان بسر با تقاضای دعا داری که اللہ تعالی جل شان حوشی شفا بدن تو صحت و عافیتی برسینی و برای تمام بیماران همی پیماما شما دعا بکنی اللہ تعالی مسلمانانی بیمارانا هر جا و هر کجایا شفای کامل و عاجل عطا بفرمانی.